Szukasz super ceny? To też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 2,5 tysiąca nowych zakażeń i 37 zgonów to najnowszy bilans epidemiczny. Po przejściu trąby powietrznej w Tereszpolu na Lubelszczyźnie straty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Narody Polski i Litwy są dziedzicami wielkiego dzieła Konstytucji 3 maja, mówił w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona w 1791 roku, łączyła w sobie ducha oświecenia oraz polskiej tradycji republikanizmu i do dziś składa się na tożsamość Polski i Litwy. W polskim parlamencie odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów Polski i Litwy. Politycy litewscy brali w nim udział zdalnie. Prezydent Duda podkreślał, że twórcom Konstytucji 3 maja przyświecało dążenie do umocnienia wolności obywatelskiej i wzmocnienia państwa. Celem najważniejszym Konstytucji było właśnie umocnienie tej obywatelskiej wolności i jej poszerzenie na stan mieszczański, a jednocześnie wzmocnienie rządności i sprawności państwa, aby ochronić jego niepodległość zagrożoną przez sąsiednie imperia. Dlatego też zniesione zostało liberum veto. Dlatego otwarto drogę do budowy nowoczesnego narodu, a właściwie kilku współtworzących Rzeczpospolitą narodów. Prezydent Litwy, który także brał udział w zgromadzeniu, powiedział, że burzliwa historia Polski i Litwy obfitowała w trudne momenty, ale jest jednocześnie historią walki o wspólne wartości i o wolność. Niezłomność obu narodów przyniosła im sukces w postaci niepodległości i niezawisłości, stwierdził Gitanas Nauseda. Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja obserwuje Przemysław Lis. Przemku, co teraz dzieje się w stolicy? W tym momencie w warszawskiej archikatedrze z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy trwa uroczysta msza święta za ojczyznę. Po mszy świętej w południe do prezydentów Polski i Litwy na Zamku Królewskim dołączą też prezydenci Łotwy, Estonii i Ukrainy. Prezydenci prawie wszystkich dzisiejszych państw, które w przeszłości wchodziły w skład pierwszej Rzeczpospolitej, podpiszą wspólną deklarację. Deklaracja zostanie podpisana w miejscu szczególnym, w tym samym miejscu, w którym 230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Potem z udziałem wszystkich prezydentów odbędzie się debata na temat przyszłości Europy. Również w południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbędą się oficjalne obchody rocznicy. Na pamiątkę euforii, jaka wybuchła 230 lat temu w Warszawie, dziś wystrzelą armaty. Relacjonował Przemysław Lis. Tuż po serwisie na naszej antenie świąteczne wydanie audycji Trójka do trzeciej. Słuchacze dowiedzą się m.in. o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki właściwie był rok 1791. Z kolei program drugi Polskiego Radia przedstawi całą trzeciomajową konstytucję w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Ministerstwo Zdrowia ma najnowsze dane epidemiczne. Ostatniej doby testy potwierdziły 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 37 osób z COVID-19. Liczba hospitalizowanych pacjentów zmniejszyła się o ponad 200. W szpitalach przebywa teraz prawie 21 tysięcy zakażonych. O 59 osób zmniejszyła się liczba podłączonych do respiratorów. W sumie z takich urządzeń korzysta ponad 2,5 tysiąca chorych. Na kilkaset tysięcy złotych są szacowane wstępnie straty w gminie Tereszpol na Lubelszczyźnie, przez którą przeszła wczoraj trąba powietrzna. Uszkodziła 3 domy mieszkalne i kilka budynków gospodarczych, informuje rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra. Wstępnie jeden budynek nie nadawał się w pierwszej ocenie do zamieszkania, ale finalnie nadzór budowlany podjął decyzję o tym, że ten budynek może być zamieszkany. Na tą chwilę strażacy już wszędzie zakończyli swoje działania, czyli zabezpieczyli dachy, zakończyli usuwanie połamanych konarów i drzew i zjechali do koszar. Poszkodowani przez nawałnicę mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 6 tysięcy złotych na rodzinę. W całym kraju w wyniku wichuru uszkodzone zostały dachy na 61 budynkach. Prądu nie ma wciąż 16,5 tysiąca odbiorców. Słowaccy przyrodnicy zastrzelili w nocy 2 niedźwiedzie. Zwierzęta podchodziły pod hotel w Dolinie Wielickiej w Tatrach Wysokich. Słowacki Tatrzański Park Narodowy poinformował w mediach społecznościowych, że grupa niedźwiedzi podchodziła pod hotel Górski Śląski Dom w okolicach Wielickiego Stawu pod Gerlachem. Na terenie parkingu zastrzelono niedźwiedzicę z młodym. Dwa kolejne niedźwiedzie uciekły do lasu, przekazano w komunikacie.

Tak jak słyszeliśmy w zapowiedziach dzisiejszej audycji i te bieżące informacje obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale także te dane historyczne, te ważne wydarzenia będziemy przypominać nie tylko z 3 maja, ale w ogóle z 1791 roku. Przed południem kolejny fragment naszej lektury, 71. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Wcześniej za kilkanaście minut w niezłej historii, oczywiście ciekawostki związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a za chwilę między innymi o tym, jak wygląda oryginalny dokument ustawy zasadniczej, gdzie można go oglądać i jaki jest język, którym była pisana Konstytucja. To w najbliższej godzinie naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Co najmniej do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. obchodzimy wydarzenia rocznicowe i przypominamy, co wydarzyło się 230 lat temu. Na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił ustawę rządową, Konstytucję 3 maja, drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Jej 3 unikatowe egzemplarze przechowywane są w archiwach państwowych, a konkretnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Jak dziś wyglądają dokumenty i w jaki sposób polszczyzna końca XVIII wieku uległa zmianom? To sprawdzała nasza reporterka Monika Suszek. Oryginalne rękopisy Konstytucji 3 maja wszyte są w jedną z 3 zawierających pierwotny zbiór uchwał i Konstytucji Sejmu Wielkiego z końca XVIII wieku. Mimo upływu czasu dokumenty są w doskonałym stanie, mówi dr Michał Kulecki z Archiwum Akt Dawnych. Są w stanie zaskakująco dobrym. Jednak od samego początku o nie dbano. Poddawano je zabiegom o charakterze konserwatorskim. Żadnych śladów zawilgocenia, żadnych śladów uszkodzeń o charakterze mechanicznym. Niewielkie ślady brudu. Te dokumenty były czyszczone. Stan ich w tej chwili należy określić autentycznie naprawdę dobry. Księga zawierająca rękopis Konstytucji 3 maja ma wymiar 40 na 25 cm. Oprawiona jest w czerwony safian, zdobiony na przedniej i tylnej okładce geometrycznymi wzorami. Dokumenty sejmowe były spisane na oddzielnych kartkach, które zostały zebrane i oprawione w księgę liczącą 852 strony, z czego Konstytucja liczy 11 stron. Na kartach był zostawiony również margines na ewentualne adnotacje autorów. Ludzie, którzy byli twórcami tekstu Konstytucji, jeszcze ostatni raz czytali i wnosili drobne poprawki. Dlatego ten tekst jest napisany w sposób charakterystyczny. Jest na każdej stronie, lewa połowa pozostawiona jest wolna, żeby wnosić te poprawki. Końcówka XVIII wieku to był również ważny moment dla rozwoju języka polskiego. Oświecenie przyniosło nową stylistykę i świadomość języka ojczystego, czego dowodem jest treść Konstytucji, mówi profesor Monika Kresa z Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli weźmiemy do ręki ten oryginalny tekst Konstytucji, to zauważamy chociażby to, że tam są bardzo, bardzo długie zdania. W tym tekście zauważalna jest chociażby inwersja, typowa dla XVIII wieku, czyli takie wyrzucanie czasowników na koniec zdań. Czytamy, do której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. I właśnie to we wszystkim stosować się mają, czyli to wyrzucenie czasownika na koniec zdania, to jest ta typowa dla XVIII wieku inwersja. Koniec archaizmy. W Konstytucji nie brakuje słów, które dziś mają zupełnie inne znaczenie. Na przykład mamy niewzruszony. Niewzruszony dzisiaj to taki, którego trudno wzruszyć, ale w takim znaczeniu emocjonalnym. Natomiast w Konstytucji 3 maja pojawia się on w znaczeniu nienaruszalny, czyli takiego, którego nie możemy naruszyć. Mamy tam przeto, które rozumiemy, natomiast dzisiaj powiemy raczej a zatem czy więc. Mamy winniśmy zamiast powinniśmy. Polszczyzna XVIII wieku była ogromnie zróżnicowana, nie tylko regionalnie, ale również klasowo. Naukowcy nie mają jednak wątpliwości, że tekst Konstytucji był dla większości społeczeństwa bardziej przystępny niż teksty pisane 50 lat wcześniej. Unikatowe egzemplarze Konstytucji 3 maja przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Od dziś wirtualnie można obejrzeć dokumenty w ramach wystawy Konstytucja 3 maja. Wszystko dostępne jest na stronie www.agat.pl. Agat, skrót od Archiwum Główne Akt Dawnych. Polecamy Państwu. What would be Wander. I wish. Prawie 27 minut po godzinie 11. Za 3 minuty codzienna lekcja historii. No a dziś wiadomo, jakiego wydarzenia będzie dotyczyła. Zachęcam do pozostania z nami. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Świętnie dziś witamy Państwa w studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Odświętnie, bo dziś 3 maja, więc o Konstytucji 3 maja właśnie z 1791 roku. Panie profesorze, dlaczego potrzebna była nowa ustawa zasadnicza? Z bardzo prostej przyczyny. Dotychczasowe funkcjonujące prawo tak naprawdę nie służyło żadnej grupie społecznej poza oligarchami, a ich pozycja słabła w związku z faktem, że coraz bardziej byli oni zaangażowani w pilnowanie interesów obcych państw w naszym kraju. I to się społeczeństwu nie podobało. To była geneza powstania? Czy w ogóle myśli tej konstytucyjnej? Nie tylko. To wiązało się jeszcze z takimi elementami w ogóle związanymi z szeroko pojętym oświeceniem, ruchem oświeceniowym, który pojawił się na ziemiach polskich, a do tego jeszcze ze sprzyjającą sytuacją geopolityczną, ponieważ nasi sąsiedzi, którzy pilnowali tego status quo, jaki pojawiło się po 1772 roku, czyli po pierwszym rozbiorze, zaangażowali się w inne konflikty, m.in. Rosja w konflikt z Turcją, i to dawało nadzieję i szansę na to, że będzie można przeprowadzić korzystne reformy bez prób ingerencji z zewnątrz. A jakie było znaczenie konstytucji dla Polski, tej właśnie konstytucji z 3 maja? To była pierwsza konstytucja uchwalona w Europie w oparciu o wzorce płynące z konstytucji amerykańskiej, ale przynoszącej zupełnie nową jakość prawną, ale też w takim odbiorze społecznym. Był to dokument, który nazwałbym to takim powiewem świeżości, jeżeli chodzi o nasz kraj, nasze prawodawstwo, o sposób postrzegania obywateli, państwa, pozycji króla. Wszystko to, co mogło przynieść pozytywne zmiany dla naszego państwa. Trzeba pamiętać, że to państwo było państwem w tamtym czasie już bardzo słabym ustrojowo, politycznie, gospodarczo, więc potrzebowaliśmy takiej korzystnej zmiany. Niezła historia. A jaka była rola Stanisława Augusta Poniatowskiego właśnie w tym procesie uchwalania konstytucji? Trzeba pamiętać, że Stanisław August Poniatowski został królem Polski tak naprawdę z woli Katarzyny II. W związku z tym jego pozycja nie była tak silna, jak oczekiwały od niego kręgi reformatorskie. Czyli chodzi mi o to, że Stanisław August Poniatowski nie do końca był przekonany co do słuszności podejmowanych decyzji perspektywy tego, jak na te kroki podejmowane przez obóz reformatorski będą patrzeć sąsiedzie, przede wszystkim Katarzyna II. Natomiast jak zareaguje car? Jak zareaguje, no. Tak się akurat złożyło i szczęśliwie, bo to też jest kwestia pewnego rodzaju przypadku, że Stanisław August Poniatowski zdecydował się na podjęcie tego kroku. Niestety bardzo szybko go w jakiś sposób przekreślił, przystępując do Konfederacji Targowickiej. No właśnie o to chciałem zapytać, czy od razu była dostrzeżona ta euforia czy radość z taką, jaką my współcześnie patrzymy na konstytucję, na to nową, które wnosiła. Czy to raczej był jeden z aktów, które no, pośród innych, być może w tamtym czasie trudnym, zresztą rozbiorowym, przeszedł jakoś specjalnie niezauważony? No, musimy pamiętać o tym, że nie mamy do czynienia z mediami, prawda? Więc informacja o konstytucji docierała do ogółu społeczeństwa bardzo powoli. To jest jedna rzecz. Druga kwestia. Nie wszyscy z tą konstytucją się utożsamiali i z nią zgadzali. Konstytucja, owszem, w Warszawie, w okolicach, w tych kręgach elit społecznych, politycznych była aktem, czy była odbierana jako akt o naprawdę doniosłym znaczeniu. Natomiast dla ogółu społeczeństwa, zanim dotarła ta informacja o uchwalaniu konstytucji, a przede wszystkim też o konsekwencjach, prawda, jej uchwalenia, które tak naprawdę nie zafunkcjonowały w pełni, to rzeczywiście ta konstytucja nie odbiła się takim szerokim echem, jakbyśmy sobie dzisiaj to wyobrażali. Ale dziś z pewnością wielokrotnie jeszcze do tego tematu właśnie w tym świątecznym dniu na pewno będziemy powracać, a my już dziś kończymy. Bardzo dziękuję, historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. From the Lord can free me.

still writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Minut pozostało do południa. Oprócz święta oczywiście pamiętamy dłuższy majowy weekend. Majówka trwa w tym roku troszkę pod parasolem. No, jak w tym memie pewnie, który w internecie krąży, do mnie dotarła wersja, jak to takie piękne słońce pyta wilgośnej chmury burzowej. Dokąd na majówkę? Do Polski. Odpoczywamy przy lekturze. Kolejny fragment za chwilę. Już za 13 minut południe czas na naszą lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Maria Curie jest ogromnie dumna z tej swojej zwinności i swoich talentów pływackich. Skryte współzawodnictwo sportowe istnieje pomiędzy nią a jej kolegami z Sorbony. Uważnie obserwuje Maria ich wyczyny w małej zatoczce koło Roquevra. Przygląda się krytycznie, czy płyną daleko i czy prawidłowo się posuwają, czy też tylko będą usiłowali rozpaczliwymi ruchami rąk i nóg utrzymać się na wodzie. Bezstronnie, ale i bezlitośnie ocenia przebytą przez nich przestrzeń i nigdy wprawdzie nie proponując otwarcie zawodów, stara się po cichu pobić każdy ich rekord szybkości i odległości. Córki są nie tylko jej nauczycielkami, lecz i powiernicami. Zdaje mi się, że pływam lepiej niż Borel, powiada. Ach, naturalnie, me. To nawet się nie da porównać. Jean Perrin osiągnął dzisiaj bardzo ładny sukces, ale wczoraj ja byłam dalej od niego, pamiętasz? Widziałam cię, doskonale płynęłaś. Zrobiłaś ogromne postępy od zeszłego lata. Maria uwielbia te komplementy i wie, że są szczere. Jest ona bowiem istotnie, mając przeszło 50 lat, jedną z najlepszych pływaczek swego pokolenia. Południe. Morze opustoszało i łódki płyną ostrożnie z powrotem przez wąską cieśninę Anteron między polami traw morskich podobnymi do wilgotnych pastwisk. Po raz tysięczny żeglarze składają pokłon miejscu, w którym Ongiś jedną z tych samych łódek z tej samej powracającą wyprawy chwycił odpływ morza i zatrzymał przez 4 godziny przy pustym wybrzeżu, gdzie wygłodniali jej żeglarze z rozpaczą w sercu na próżno szukali jakichś jadalnych muszli i ślimaków. Załoga się zmienia za załogą i pieśń za pieśnią, aż wreszcie dobili do celu. Do przystani, czy raczej do ławicy wodorostów u stóp willi Taschen, gdzie przy odpływie można wylądować. Unosząc suknię wyżej kolan, zarzuciwszy na ramię pantofle i worek z ubraniem kąpielowym, Maria odważnie wchodzi bosymi stopami w grząskie, złowonne, czarne błoto i mozolnie brnie po nim. Zdumiałaby się, oburzyła, gdyby ktoś przez wzgląd na jej wiek zaofiarował jej pomoc, zechciał nieść jej rzeczy. Bo tu z zasady nikt nikomu nie pomaga. I pierwszy paragraf niepisanych statutów tego klanu brzmi tylko bez zbytnich zapałów. Wioślarze rozchodzą się na śniadanie. O 2:00 spotykają się znowu w Taschen na codzienną popołudniową przejażdżkę Eglantyną, jachtem o białych żaglach, dziką różą, bez której Larquest nie byłby w ogóle Larquestem. Tym razem jednak pani Curie nie ma z nimi. Nuży ją dolcze farnięte łodzi żaglowej. Zostaje więc sama w swym domku latarni morskiej. Pisze coś, robi korektę, albo z łopatą z sekatorem w dłoni zabiera się do pracy w ogrodzie, do uporczywych zapasów z kłującymi ciernistymi krzewami, do tajemniczych botanicznych przedsięwzięć. Irena i Ewa, wróciwszy z przejażdżki, zastają swoją przedsiębiorczą matkę podrapaną, uwalaną ziemią z dłońmi pełnymi kolców i cieszą się, jeśli żadnej większej nie poniosła szkody, bo bywa i gorzej. To sobie nogę skręci, korzystając z okazji, to palec zgniecie młotkiem. Około 6:00 Maria schodzi na 2:ą kąpiel, po czym udaje się do Taschen o zawsze otwartych drzwiach. Czeka, aż się na pobladłych falach ukażą żagle Eglantiny, różowawe w blaskach zachodzącego słońca i aż po dokonaniu skomplikowanych czynności marynarskich wtargnie znów do willi rozbawiona gromada. Oto już biegną ku górze stromą ścieżką Irena i Ewa. Od kretoniku ich sukienek za 3 grosze ostro się odcina ciemna opalenizna ich twarzy i ramion. W rozwichrzonych włosach czerwienieją goździki, które im zgodnie z obowiązującą tradycją ofiarował przed odjazdem na jachcie kapitan, senior boss. Oczy im jeszcze błyszczą wspomnieniem uroczej wycieczki do ujścia rzeki Trie albo na wyspę Modé, z której trawa specjalnie się nadaje do zawodów sportowych i czarnego luda. Wszyscy w niej biorą udział, nawet 70-letni senior boss, a dyplomy, medale i nagrody Nobla nie wpływają na przyznawanie żadnych ulg ani forów w grze. Laury zdobywają uczeni umiejący szybko biegać. Mniej zręczni muszą się podporządkowywać wodzom bez względu na liczbę ich lat i przy wymianie jeńców są traktowani jak szary tłum niewolników. Te dziecinne zabawy i obyczaje dzikich ludzi, spędzających czas półnago w wodzie i na wietrze, staną się później modne na najelegantszych plażach. Wtedy jednak w pierwszych latach po wojnie budzą one wyraźne zgorszenie i krytykę niewtajemniczonych. Wyprzedziliśmy modę na ów nowoczesny prymityw o jakieś 15 lat. Odkryliśmy niefrasobliwe życie wodniaków, rozkosz kąpieli w wodzie i w słońcu, obozowania na pustkowiu wysp, sportowego bezwstydu, zupełnego braku kokieterii. Cały nasz ekwipunek letni składał się z kostiumu kąpielowego, cerowanego po 100 razy, z grubej bluzy, 2 par płóciennych pantofli na sznurkowej podeszwie, 2-3 sukienek byle jak uszytych w domu. Później dopiero w chylącym się do upadku opanowanym przez Filistynów Larqueście pojawi się o zgrozo nieznośny terkot motorówek i wraz z nim kokieteria, stroje. Wieczorem po obiedzie pani Curie owija się w wielką, odwieczną, włochatą pelerynę i wędruje po drogach bezdrożach pod rękę z córkami. Dokąd? Naturalnie znów do Taschen. Zawsze do Taschen. Po raz trzeci w dniu gromadzą się wszyscy w obszernym, wspólnym pokoju. Zasiedli dookoła stołu, zaczynają grać w sekretarza. To chwila triumfu Marii, która jest asem i gwiazdą w tej grze. Każdy się dobija o nią jako o partnerkę. Przy innych stołach, przy innych lampkach naftowych, inne grupki czytają, grają w szachy. W dni z przeróżnych przyczyn lub właśnie bez przyczyny uroczyste urządza się przedstawienia. Amatorzy, autorzy, aktorzy odgrywają zaimprowizowane skecze, inscenizują piosenki i szarady, sławią bohaterskie wyczyny i zdarzenia sezonu. Parę razy zastanawiałam się, pisząc tę biografię, czy jej czytelnik nie pomyśli z ironią: cóż za galeria zacnych ludzi, mój ty Boże, jakiż idylliczny obraz wszelkich cnót osobistych i rodzinnych. Tak, cóż robić, rzeczywiście bardzo dużo jest w tej książce wybitnie dodatnich typów, ale ja na to nic niestety nie poradzę. Tacy już byli ci ludzie. W środowisku Marii mało by się znalazło osób, które by zaciekawiły współczesnych powieściopisarzy pesymistów, zakochanych w barwie czarnej i najczarniejszej. Dziwni ludzie, dziwne i nienormalne rodziny. Skłodowskich, Curie, w których jedni są dobrzy dla drugich i nie ma nienawiści pomiędzy rodzicami a dziećmi, ani zwyczaju podsłuchiwania pod drzwiami, ani też niechęci i zdrad, zabójstw, marzeń o spadku, w których nawet wszyscy są całkiem po prostu uczciwi. I dziwne to środowisko intelektualistów i uczonych, Francuzów i Polaków. Niedoskonałych wprawdzie, jak wszystko na tym świecie, ale żyjących z myślą o tym samym wysokim ideale, którego nie poniżyły nigdy gorycz ani podstęp. Pokazałam wszystkie atuty naszego bretońskiego szczęścia. Może ktoś wzruszy ramionami z niedowierzaniem, gdy powiem, że snobizm ani kłótnie nigdy nie zmąciły tych czarodziejskich wakacji. A jednak tak było. I najbystrzejszy obserwator nie byłby w Larquest odróżnił skromnego badacza od wielkich uczonych, ubogiego od zamożnych. Nigdy w bretońskim słońcu lub szarudze nie słyszałam rozmowy o pieniądzach. Nasz kapitan, senior boss, dawał nam najwznioślejszy i najdelikatniejszy zarazem przykład bezinteresowności. Nie teoretyzując i nie żonglując nigdy pięknymi hasłami, ten stary liberał oddał wszystko, co należało do niego na wspólny użytek. Dom o drzwiach zawsze otwartych. Jacht i łodzie były i są jego własnością, lecz doprawdy każdy z nas więcej od niego był ich właścicielem. Kiedy zaś w tym domu zewsząd oświetlonym lampionami odbywał się bal, razem bawili się i tańczyli państwo i służba, członkowie akademii i córki miejscowych chłopów, bretońscy marynarze i paryżanki. Matka moja przypatrywała się w milczeniu tym zabawom. Jej znajome, dobrze wiedząc, jaka jest słaba strona tej nieśmiałej, trzymającej się na uboczu pozornie surowej kobiety, nigdy nie umieszkały jej szepnąć, że oto Irena dobrze tańczy, Ewa zaś ma ładną sukienkę. I wtedy na zmęczonej twarzy Marii wykwitał nagle cudowny, naiwny uśmiech dumy. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 72. fragment naszej powieści. Za 4 minuty w serwisie w południe, między innymi o obchodach uroczystości Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Some people let go, some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on when no one believes. I'll keep the faith. And I know that we're in trouble, but I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, no one came to find us. If you had nothing left, I'd give you my last breath. Oh,